to program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Reprywatyzacja działki przy ulicy Chmielnej 70 w Warszawie unieważniona. Bez pracowników z zagranicy polska gospodarka może przestać się rozwijać. Brytyjski rząd zamawia kompleksowe opracowanie na temat imigracji. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję reprywatyzacyjną prezydenta Warszawy w sprawie działki przy dawnej ulicy Chmielnej 70 w centrum stolicy. Komisja odmówiła przyznania praw do tej działki trzem osobom, które uzyskały je w 2012 roku. W ubiegłym roku okazało się, że beneficjenci decyzji warszawskiego ratusza sprzed 5 lat otrzymali działkę przy Chmielnej niesłusznie, a to z tego względu, że jej dawny właściciel, obywatel Danii, uzyskał już za nią odszkodowanie. Jak uzasadniał dziś Patryk Jaki, szef komisji weryfikacyjnej, informacja o spłaceniu roszczeń Duńczykowi pojawiła się w ratuszu jeszcze przed decyzją reprywatyzacyjną. Biuro Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dysponowało powyższą dokumentacją. Przeciwko decyzji głosował poseł PO i członek komisji Robert Kropiwnicki. Przypomniał, że beneficjenci decyzji ratusza sprzed 5 lat zrzekli się swoich praw do nieruchomości, a ta pozostała w zasobie miasta. Nieruchomość jest cały czas we władaniu miasta, wraca dalej do miasta. No, czyli jest to właściwie decyzja tylko papierowa, pozorna. Decyzję ratusza o zwrocie terenu przy Chmielnej 70 negatywnie oceniła wcześniej Rada Społeczna, działająca przy Komisji Weryfikacyjnej. Według jej członków doszło tam do rażącego naruszenia prawa. Michał Fedusio, Polskie Radio. Bez pracowników z zagranicy polska gospodarka może przestać się rozwijać. Zdaniem ekspertów dotyczy to przede wszystkim takich branż jak budownictwo, rolnictwo, przetwórstwo czy sfera usług. Robert Lisicki, ekspert Konfederacji Pracodawców Lewiatan, powiedział mi, że braki na rynku pracy są liczone w setkach tysięcy. Na przykład w sektorze transportu brakuje około 100 tysięcy kierowców. Każda branża w tej chwili tak naprawdę nam wskazuje na to, że potrzebuje, nazwijmy tak kolokwialnie, zastrzyku kadr do wykonywania inwestycji, do realizacji zamówień. Barbara Reduch-Widelska, prezes Korporacji Przedsiębiorców Budowlanych Unibud, podkreśla, że w przypadku braku pracowników zagrożone może być też wykorzystanie unijnych funduszy infrastrukturalnych. Przy koniunkturze takiej, jaka jest w tej chwili, jeszcze część środków unijnych jest, skończyły się stadiony, skończyły się inne sprawy, ale zaczęły się drogi, nasypy, koleje. Polscy przedsiębiorcy są zainteresowani głównie zatrudnianiem obywateli Ukrainy. Szacuje się, że w naszym kraju pracuje około 1 000 000 Ukraińców. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A kwestie zatrudniania cudzoziemców omawiano dziś na sympozjum w Krajowej Izbie Gospodarczej zorganizowanym przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą. Brytyjski rząd zamawia kompleksowe opracowanie na temat imigracji. Niezależni eksperci mają opisać rolę, jaką Polacy, Francuzi czy Pakistańczycy odgrywają dziś w brytyjskiej gospodarce i zastanowić się, jak wyglądać powinien system imigracji po Brexicie. Tymczasem opozycja pyta, dlaczego dopiero teraz? Co Brytania zyskuje, a co traci na napływie imigrantów? To pierwsze pytanie, na które odpowie analiza. Jak wygląda panorama imigranckiego życia? To drugie. Autorzy wezmą pod lupę ponad 3-milionową imigracyjną populację. Gdzie ci ludzie mieszkają, gdzie pracują, jakie mają wykształcenie, na jakich umowach są zatrudnieni? Kolejne pytanie, w których regionach i w jakich sektorach przedsiębiorcy najbardziej odczuliby zmniejszający się napływ rąk do pracy? Nie chcemy nagłego brexitowego załamania, zapewnia dziś Financial Times Amber Rudd, szefowa MSW, a tymczasem jej podwładny, sekretarz stanu Brandon Lewis, mówił w BBC tak. Zasada wolnego przepływu ludzi skończy się, gdy opuścimy Unię w 2019 roku. Obowiązywać będzie nowy system imigracyjny. Jego szefowa zastrzega, że możliwy jest okres przejściowy. Wcześniej w mediach pojawiły się spekulacje, że jakaś forma wolnego przepływu siły roboczej już na podstawie brytyjskich przepisów mogłaby potrwać nawet kilka lat. Opozycja tymczasem narzeka, że rezultaty poznamy naledwie kilka miesięcy przed datą planowanego Brexitu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. No teraz w Trójce czas na sport. Michał Gąsiorowski. A zaczynam oczywiście od tego, co dzieje się w piłkarskich pucharach w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Po tym, co Legia pokazała w Kazachstanie, z wyników Lecha i Arki powinniśmy się chyba cieszyć. Lech na wyjeździe zremisował bezbramkowo z Utrechtem. Arka zaczęła od meczu u siebie z Midtjylland i zaczęła świetnie od gola Markusa Viniciusa w 31 minucie. Później była szalona końcówka pierwszej połowy. 2 gole piłkarzy Midtjylland i w doliczonym czasie gry karny Viniciusa. Po pierwszej połowie jest więc remis 2-2. Druga połowa właśnie się zaczyna. Emocje w walce o utrzymanie w Ekstralidze Żużlowej potęguje niestety pogoda. Mecz Grudziądza z Rybnikiem został przełożony z powodu opadów deszczu. Miał się odbyć jutro, żużlowcy poczekają jednak do niedzieli i oby znowu nie padało. Na Mistrzostwach Świata w pływaniu popołudniowa sesja niestety bez Polaków. Radosław Kawęcki wcześniej nie awansował nawet do półfinału na 200 metrów stylem grzbietowym. Zabrakło 0,07 sekundy. Kolejne rekordy śrubuje za to Amerykanka Katie Ledecki. Zdobyła swoje czwarte złoto w Budapeszcie. Tym razem z koleżankami w sztafecie 4x200 metrów stylem dowolnym. W polskiej sztafecie na Mistrzostwach Europy w kolarstwie górskim zabrakło za to Mai Włoszczowskiej. Wczoraj pechowo przewróciła się na treningu i doznała kontuzji łokcia. Życie. Możesz przejechać wszystkie trudne zjazdy, niebezpieczne skały, by potem zaliczyć upadek na asfalcie, napisała Włoszczowska na Facebooku. Nie wiadomo także, czy wystartuje indywidualnie w niedzielę. Dodam jeszcze, że bez niej polska sztafeta zajęła 9. miejsce. Wygrały Szwajcarki. Całkiem nieźle poradziła sobie za to Agnieszka Nagaj, także na Mistrzostwach Europy, tyle że w strzelectwie. Była 6. w karabinie na 50 metrów z 3 postaw, a najlepiej zmieniała pozycję i strzelała Brytyjka McIntosh. Do kraju wróciła natomiast z szermierczych mistrzostw świata Ewa Nelip, która przywiozła 2 medale. Srebrny indywidualnie i brąz w drużynowym konkursie szpadzistek. To są po prostu dwa różne turnieje. Na turnieju indywidualnym to też jest tak, że ja jestem sama ze swoimi emocjami, bo to tylko ja jestem odpowiedzialna za swoje decyzje na planszy. Natomiast tutaj w turnieju drużynowym ta radość jest skumulowana, bo jesteśmy wszystkie razem, jest wspólna strategia, realizacja strategii i później radości i smutki też są wspólne, więc to wszystko się kumuluje. Sport ponownie za 2 godziny, wtedy będziemy już znali wynik Arki, a także podsumuję wydarzenia na The World Games. Dziś nasi kickbokserzy dołożyli 2 złote i 2 srebrne medale. A przed nami deszczowa noc, na termometrach 13 stopni w Suwałkach i Przemyślu, 14 w Toruniu i Katowicach, 15 we Wrocławiu i Gdańsku. Jutro na zmianę raz chmury, raz przejaśnienia. Przelotnie padać może w całym kraju, 19 stopni w Trójmieście, 22 w Warszawie, 23 w Poznaniu i 24 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Umundurowani harcerze, byli powstańcy i piosenki w wykonaniu młodych ludzi z Teatru od Czapy. Wszystko w Trójkowym Ogrodzie. W niedzielny poranek opowiemy Państwu o zapomnianych piosenkach w nowoczesnych aranżacjach, przekazywaniu pałeczki w sztafecie pokoleń i przygotowaniach do koncertu Alert przed godziną W. Pojawi się również bardzo specjalny gość. Na wojenkę poszli chłopcy. Muzyczne rozmowy, niedziela od godziny 6 do 8. Agnieszka Trzeciakiewicz, zapraszam. Na audycję zaprasza Poczta Polska, narodowy operator pocztowy, partner koncertu Alert przed godziną W. Sponsorem audycji jest Fundacja Reduta PWPW, mecenas koncertu. Partnerem audycji jest PGNiG, sponsor koncertu Alert przed godziną W. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Zobaczysz je 28 lipca o godzinie 16 na Rynku Głównym w Krakowie podczas oficjalnej prezentacji drużyn. Dzień później rozpocznie się walka o zwycięstwo. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni, przegląd sportowy, Cityboard Media, Wprost. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:00 po 21:00. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Klub Trójki. Mowa nienawiści. Wracamy dziś do tematu, który w klubie poruszaliśmy niedawno. A to dlatego, że ten temat nie opuszcza nas od jakiegoś czasu. Dwa składniki zawiera to sformułowanie. Mowa i nienawiść. A zatem chodzi o to, zapewne, jak dajemy wyraz nienawiści do innych przy pomocy słów, zdań i innych dźwięków z siebie wydobywanych. Czy jeśli kogoś nazwiemy kanalią, albo oszalałym gnomem, to stosujemy mowę nienawiści, czy po prostu dajemy upust swoim złym emocjom, nad którymi nie umiemy zapanować? Dokąd prowadzi mowa nienawiści? Dokąd prowadzi ograniczanie prawa do oceniania innych, choćby w najbardziej skrajny sposób? To są niektóre z pytań, jakie chciałbym zadać moim gościom. Osobom, które mają zapewne różne poglądy. Nie znam ich jeszcze, ale zaraz poznamy je. Osoby znam, poglądów nie znam. I te osoby zdecydowały się porozmawiać. Porozmawiać, a zatem potraktować się nawzajem jako partnerów, którzy mają prawo do wyrażania własnych poglądów, a przede wszystkim prawo do bycia w przestrzeni publicznej. I mówię o tym na samym początku, ponieważ wygląda na to, że jedną z najbardziej niepokojących cech polskiej debaty publicznej obecnie staje się dążenie do wykluczenia ze sfery publicznej tych, którzy myślą inaczej niż ja, czują inaczej, wierzą inaczej, czy inaczej wyglądają niż ja. O polskiej, ale nie tylko polskiej debacie i nie tylko współczesnej. W tym klubie Trójki porozmawiamy. Wszędzie w końcu zdarza się z pozoru bez intencji złych, co wcale nie oznacza, że nie musisz bać się ich, bo mają cel i mają plan, poczucie misji plus ambicje grubo ponad stan i pragną uszczęśliwić cię i wierzą, że pewnego dnia się uda, chcesz czy nie. Im chodzi tylko o to jedynie, by świat wyglądał tak jak powinien. Im chodzi tylko to jedynie, by świat wyglądał tak jak powinien. Im chodzi tylko o to jedynie, by świat wyglądał tak jak powinien. Przecież to oni wiedzą jedynie, jak świat wygląda, a jak powinien. Asyście służby, wczoraj zabawny taki, dzisiaj ani trochę już. Oświadczy, że w pamięci ma i nigdy nie zapomni, kto był przeciw, a kto za. Mierze ci wolność odebrać chcą, na jakiś czas po prostu trochę ograniczą ją. Dla twego dobra nie skręci zysku, więc się nie obraź, no i nie pyskuj. Im chodzi tylko o to jedynie, by świat wyglądał powinien. Im chodzi tylko o to jedynie, by świat wyglądał tak jak powinien. Im chodzi tylko o to jedynie, by świat wyglądał tak jak powinien. Przecież to oni wiedzą jedynie, jak świat wygląda, a jak powinien. Piotr Bukartyk na początek tego klubu Trójki, a w studio goście. Małgorzata Wosińska, antropolog ludobójstwa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dzień dobry. Dobry wieczór Państwu. Michał Szułdrzyński z Rzeczpospolitej. Witam serdecznie, dzień dobry. I Adam Ostolski z Krytyki Politycznej i Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co to jest Państwa zdaniem mowa nienawiści? Nie ma chętnych? Może to ja wywołam w takim razie. Może pan Adam powiedz. Są dwa spojrzenia na mowę nienawiści. Jest takie spojrzenie prawnicze związane z próbami uregulowania tego zjawiska i wtedy zwykle jako mowę nienawiści definiuje się wypowiedzi, które uderzają w określone kategorie osób, określone rasowo, religijnie, płciowo, seksualnie, czy w jakiś inny sposób. Jest spojrzenie socjologiczno-językoznawcze, które traktuje mowę nienawiści jako pewien fenomen językowy. Przygląda się jej z punktu widzenia tego, jak ludzie działają słowami i osiągają pewne cele. I przykładem takiego podejścia jest książka Judy Butler Walczące słowa, w której autorka łączy spojrzenie prawnicze z takim właśnie socjologiczno-językoznawczym. To jest, powiedział pan, że są te dwa spojrzenia. Pewnie dla przeciętnego człowieka mowa nienawiści, fala hejtu, hejt, prawda? My teraz używamy takiego słowa, które jest dosyć popularne, hejt. Hejt nas zalewa ze wszystkich stron. To jest wszystko to, co zawiera w sobie agresję słowną i skierowane jest przeciwko konkretnym ludziom, prawda? Czy jest coś takiego, co pozwoli nam odróżnić mowę nienawiści, nie wiem, w sposób jakiś systemowy czy systematyczny od tego, że nazywamy kogoś, nie wiem, głupkiem albo że używamy nawet może troszeczkę ostrzejszych sformułowań, czy nie? Czy po prostu same używanie ostrzejszych sformułowań to już jest mowa nienawiści? Mowa nienawiści nie musi zawierać w sobie agresji, tak na pierwszy rzut oka. Na przykład jeśli ktoś wygłasza takie zdanie, że Żydzi porywają dzieci na macę, to może to wygłosić w całkowicie stonowany, spokojny sposób. A jednak takie słowa wyrażają nienawiść do pewnej grupy etnicznej i organizują tę nienawiść. W takim dyskursie, w którym ja pracuję, czyli w analizie zbrodni ludobójczej, my widzimy, że mowa nienawiści na bardzo wczesnym etapie jest narzędziem i to jest narzędzie z początku ukryte. Znaczy ono po prostu zostaje zaszczepione i ono się chowa gdzieś nawet w dyskursie prywatnym, nie tylko w dyskursie publicznym i właśnie na początku jest symbolizacją, ale nie jest dehumanizacją. Co to znaczy symbolizacja? To znaczy, że oddzielamy od siebie dwie grupy. To znaczy mówimy, że jedni są obcy, drudzy są bliscy, że jedni są stąd, a drudzy są skądś indziej. Że jedni są wysocy, a drudzy są niscy. I na poziomie później dalszego rozwijania również dyskursu politycznego dochodzi do takiego momentu, w którym słowa zaczynają faktycznie brzmieć przez pryzmat dehumanizacji. Dehumanizacja to wtedy, gdy stosujemy już takie sformułowania akrobactwo, szczury, tak, karaluchy. Ale jakby to trwa bardzo wiele lat. I faktycznie jakby ta mowa nienawiści na początku może być bardzo takim ukrytym, niewinnym, pozornie dyskursem. I w analizie zbrodni ludobójczej analizujesz te słowa, które stoją przed zbrodnią, jako słowa z intencją. To znaczy to, co jest mową nienawiści, to jest również intencja, również ukryta, która za nimi stoi. A i za intencją chowa się system i organizacja. To znaczy te słowa to nie jest tylko afekt i to nie jest tylko emocja, tylko to jest zorganizowany system ideowo-polityczny. Dobrze, ale my to jesteśmy w stanie ocenić dopiero z perspektywy historycznej. Niestety. To znaczy my, jak to się dzieje, to nie bardzo potrafimy. Nazywamy to genocide primers, czyli zapalniki ludobójcze i faktycznie teraz po takich wydarzeniach zbrodni ludobójczych, które zostały określone jako ludobójstwo w latach 90. XX wieku, faktycznie już wiemy, że są pewne sygnały wskazujące na to, że słowa, które obserwujemy w jakichś debatach publicznych w krajach, głównie mówię teraz o krajach, które nie są krajami demokratycznymi, czyli mówię o krajach konfliktu, na przykład w Afryce, tak, czy na Bliskim Wschodzie. Ale jesteśmy w stanie jakby wyłuszczyć te momenty, w których jest jeszcze nie ma dehumanizacji, a już jest bardzo silna polaryzacja i symbolizacja. Dehumanizacja, czyli używając prostszego słowa, odmawianie człowieczeństwa. Komuś człowieczeństwa, tak, prawa, tak, do tego, żeby być człowiekiem. I nadpisywanie symbolicznych kategorii dodatkowych, które powodują, że podstrzegamy daną grupę jako na przykład nieczystą. Michał Szulczyński, co to jest mowa nienawiści? Ja mam z pojęciem mowy nienawiści problem taki, że mam wrażenie, że ona służy dwóm celom. Że posługiwanie się tym pojęciem służy dwóm celom. Znaczy, po pierwsze, to opisuje pewną rzeczywistość, którą pewnie każdy doświadcza, tak? Bo myślę, że nie ma wielu z nas doświadczeń z właśnie przypadków ludobójstwa czy takiej całkowitej przemocy fizycznej. Natomiast wielu z nas, obserwując debaty w internecie, w mediach społecznościowych, w polskim parlamencie, widzi, że czasami są pewne wypowiedzi, których i tutaj mam wrażenie to, co w prawdziwym tego słowa znaczeniu wyróżnia mowę na nienawiści. Znaczy, że ich celem jest obrażenie, dotknięcie, wyrządzenie krzywdy drugiemu człowiekowi. Tak? To znaczy, to nie jest krytyka, tak? To nie jest krytyka, że nie wiem, nie zgadzam się z tobą, prawda? Tylko, że posługując się częstym, prawda, jesteś sługusem Platformy albo jesteś sługusem PiSu i tak dalej. Chodzi o to, żeby komuś odebrać prawo do tego, że nie masz poglądów, tak? Ty nie uważasz tak, dlatego że na przykład tak ci się wydaje, tylko nie wiem, komuś służysz, kogoś nienawidzisz, komuś chcesz wyrządzić krzywdę i tak dalej. Ale to jest łagodniejsza wersja tego, o czym mówiła Małgorzata Wosińska przed chwilą, prawda? To znaczy odmawiania może nie do końca człowieczeństwa, ale na pewno prawa do uczestnictwa w debacie publicznej, prawda? Do to bycia prawda. W sferze publicznej. Tak, ale to jest jedno znaczenie. Natomiast w drugim znaczeniu czasem mam wrażenie, że pojęcie mowa nie nienawiści używa się jako takiego słowa wytrychu i dlatego to mam wrażenie jest pojęcie niebezpieczne. W tym sensie czasami się używa tego pojęcia jako takiego słowa wytrychu dotyczące wszelkiej krytyki. Na przykład bardzo często spotykamy się z sformułowaniem, że wyrażanie tutaj Adam Ostrowski użył tego sformułowania, że nienawidzę ze względu na orientację seksualną. I pytanie jest takie, gdzie zaczyna się w mówieniu o na przykład takiej kwestii jak małżeństwa, dyskusja, która się toczy, związki jednopłciowe, małżeństwa jednopłciowe i tak dalej. W którym momencie czasem się posługuje słowem mowa nienawiści? Na przykład wobec ludzi, którzy mówią, ja uważam, że to nie powinno być w polskim systemie prawnym, prawda? Mhm. I w tym sensie czasem mam wrażenie, że w tym negatywnym znaczeniu pojęcie, znaczy w tym złym znaczeniu pojęcie mowa nienawiści czasem jest taką pałką na przeciwników, tak? Nie chcę dyskutować z tobą. Tak, to co ty mówisz, to jest tak naprawdę mowa nienawiści, ty mówisz dlatego, że jesteś motywowany niechęcią do jakiejś grupy albo niechęcią dyskryminowania kogoś. Adam Ostolski, czy jeżeli ktoś mówi, że jest przeciwny małżeństwom jednopłciowym w Polsce i nie chce, żeby to prawo zostało wprowadzone z jakichkolwiek powodów, czy to jest mowa nienawiści? Nie, to jest pewien pogląd, który jest uprawnionym poglądem w debacie publicznej, chociaż moim zdaniem niesłusznym. Natomiast cała kwestia zaczyna się wtedy, kiedy przyglądamy się temu, jak takie poglądy się uzasadnia. To znaczy, czy przytacza się argumenty, które są dopuszczalnymi argumentami w debacie publicznej, czy jak niektórzy rzeczywiście to robią, chociaż nie wszyscy, przytaczają argumenty, które mają raczej stygmatyzować grupę, o której mowa. Bo to jest najprostsza definicja mowy nienawiści, to jest taka, że ona zawsze dotyka jednostki w kontekście jej przynależności do jakiejś grupy i chce tę grupę pozbawić prawa głosu, chce usprawiedliwić przemoc wobec tej grupy. To znaczy, że ona ma skutki. Tak? Po tym sprawdzamy, że coś jest mową nienawiści, że ona ma właśnie takie skutki. Ja może podam przykład homofobicznej mowy nienawiści z ostatnich tygodni. O pewnym polityku padły takie słowa, że on nigdy w życiu nie widział kobiety, co było aluzją do tego, że wiele osób uważa, że on jest homoseksualistą. I to miało go jakby pozbawić prawa do tego, żeby prowadzić działania polityczne zgodne z jego opiniami, ale to uderza nie tylko w tego polityka, tak, bo to jest istota mowy nienawiści, to uderza również we wszystkie osoby, co do których zakłada się, że nigdy w życiu nie widząc kobiety nie mają prawa zajmować się sprawami publicznymi, tak? Czyli to uderza, wykorzystuje pewne uprzedzenia społeczne do jakiejś grupy, żeby uderzyć w konkretną osobę, ale jednocześnie wzmacnia i pogłębia te uprzedzenia. Ja bym chciał wrócić do tego miejsca, w którym zaczęliśmy. To Michał mówił o... To mam nadzieję, że Michał Szułdrzyński też się zgodzi, że to był przykład mowy nienawiści. Zgodzisz się, czy nie? Właśnie się zastanawiam. To się zastanów i zaraz do tego wrócimy, bo to są bardzo ciekawe pytania. Ale czy w ogóle do sfery mowy nienawiści należy włączyć krytykę jakichkolwiek poglądów? To znaczy, czy krytykowanie poglądów może być mową nienawiści? Ja może bym jeszcze tak na to spojrzała, że mowa nienawiści to jest zjawisko społeczne i je bardzo trudno było określić prawnie, ale jednak one zostały określone prawnie. Mhm. I ta jakby idea określenia mowy nienawiści prawnie, ona się wiąże z ograniczeniem swobody. Swobody wypowiedzi co do poglądów. Czyli w prawie mamy to zakodowane. Jeżeli wyrażasz treści, na przykład, one są wyszczególnione, jak antysemityzm, antyislamofobia, czy konkretne treści, to nie możesz... Islamofobia raczej. Islamofobia. Tak, islamofobia, antysemityzm. To jeżeli używasz jakby swobody wypowiedzi, to nie możesz właśnie się powołać na swobody wypowiedzi, ponieważ są to treści jasne, związane. Czyli problem jest taki, że ta mowa nienawiści, ona się zmienia. To znaczy, my mamy kodyfikację pewnych bardzo szczególnych przypadków mowy nienawiści, ale ona faktycznie się zmienia. To znaczy, ona się przez media społecznościowe zaczyna się jakby upłynniać, ona zaczyna się adaptować. Już nie mówiąc o tym oczywiście, że mowa nienawiści, nie wiem, polityczna poprawność, czy polityczny poprawnie sposób wyrażania się jest zawsze przypisany do swojego czasu i miejsca, prawda? Więc tym bardziej powinniśmy być ostrożni teraz. Jesteśmy w roku Konrada, przychodzi mi do głowy tytuł powieści Konrada, Murzyn z załogi Narcyza, prawda? Nigger of the Narcissus w 80-tych latach. Jedno z wydawnictw nowojorskich wydało tą książkę pod innym tytułem, ponieważ słowo nigger w tej chwili w debacie publicznej po prostu nie ma prawa się pojawić, bo to jest zupełnie inaczej odbierane słowo i zupełnie czym innym jest to słowo teraz niż w 90-tych latach XIX wieku, kiedy tworzył Konrad. I trudno by było oczywiście, żebyśmy teraz traktowali Konrada jako nienawistnika czy rasistę właśnie z tego powodu, że używał takich słów. Czy nie? Czy powinniśmy? No pan Adam na mnie tak patrzy, jakby miał wątpliwości, więc proszę bardzo. Jest to oczywiście element kontekstu historycznego. Nasze słowniki się zmieniają. Istnieje pewna wrażliwość na to, jakimi etykietami, jakimi słowami się posługujemy. Ona czasami przybiera też formy nadwrażliwości. To jest zrozumiałe, jeśli spojrzymy na to, jak często właśnie takie proste etykiety, które można wypowiedzieć w dwóch sylabach, uzasadniały przemoc, czy to wobec jednostek, czy wobec grup, więc jest pewna ostrożność i to nie znaczy, że w czasach Konrada nie było mowy nienawiści. Oczywiście, czy, że nie było, czy że nie było rasizmu, tylko, ale one się posługiwały innymi słowami. Słowo murzyn, czy słowo nigger nie należało do tej sfery, prawda? Musielibyśmy przyjrzeć się, na pewno Konrad tak tego nie używał, natomiast musielibyśmy się przyjrzeć, jak ono funkcjonowało w różnych kontekstach społecznych. Tak? Ono inaczej funkcjonowało też w Wielkiej Brytanii, inaczej w Stanach Zjednoczonych. I to jest zupełnie też chyba zupełnie oczywiste i zrozumiałe, że czym innym jest mowa nienawiści w krajach północy, czy w krajach demokratycznych, liberalnych, takich jakich w tej kulturze, w której my się obracamy, i w krajach, nie wiem, takich jak Arabia Saudyjska, gdzie rozumiem, że nie ma prawa dotyczącego mowy nienawiści. Ale właśnie z drugiej strony, jak już mówimy o tych niepokojących przykładach mowy nienawiści, czy posługiwania się tym sformułowaniem. Znaczy, ostatnio czytaliśmy taką, pewnie wszyscy, to wiele osób udostępniało tę informację o sztokholmskich bibliotekach, które wycofują jeden z odcinków opowieści Astrid Lindgren o Pippi Pończoszance, bodajże o Pippi na południowym Pacyfiku to dotyczyło, ze względu na to, że ona posługiwała się językiem, który, jak to określały władze, jest niezgodny z wielokulturową polityką inkulturacji imigrantów w Szwecji, bo na przykład mówiła o królu murzyńskim, czy królu murzynków i tak dalej. I teraz właśnie mam wrażenie, że na tym polega ryzyko tego sformułowania, tak? Dlatego, że oczywiście się zgodzimy, że są ewidentne użycia słowa na przykład spraw rasowych w celu budowy nienawiści, prawda? I są słowa, które rasowo są, które oznaczają pewne, ukrywają pewne rasowe uprzedzenia. Pytanie tylko, czy książka, która jest no jednak no, symbolem literatury, tak? No bo Astrid Lindgren to symbol literatury. Czy ona powinna zostawać poddana takiej cenzurze? Czasem tutaj nie chodzi nie o nie wiem, równość, czy to, ochronę ludzi, tylko po prostu o to, o takie złe rozumiane, źle rozumianą polityczną poprawność. Znaczy taką, takie próbowanie, no nie wiem, no, pamiętacie to, państwo też były dyskusje o tym, co robić z wierszykiem Murzynek Bambo, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, ja właśnie tutaj mam, mi się zapala lampka ostrzegawcza, że okej, są ewidentne przykłady mowy nienawiści, natomiast pytanie, czy teraz będziemy cały kanon literatury lustrowali w poszukiwaniu jakichś sformułowań, które się komuś dzisiaj będziemy, nie wgadzą. To się dzieje. To są miejsca na świecie, gdzie to się dzieje i to ma miejsce. Pytanie, czy to należy robić, oczywiście. Ja chciałbym wrócić do, no bo gdzieś tam ta nasza rozmowa pokazuje dwa kierunki. Jeden to jest próba określenia tego, czym jest mowa nienawiści, zarówno od strony językowej, jak i prawnej. Z drugiej no poruszamy temat inflacji tego słowa nienawiść, prawda? No bo jeżeli każdy w tej chwili na Facebooku każdą uwagę pod swoim adresem uznaje za falę hejtu, czy falę nienawiści, czy jednak mimo wszystko wróćmy do prawdziwej nienawiści. To znaczy, ja bym chciał, żeby Małgorzata, jeśli możesz opowiedzieć, jak powstaje mowa nienawiści? Jak to się dzieje? Jak to się robi? Najpierw się trzeba odwołać do tego, co jest podzielane społecznie. Co jest jakby rezerwuarem kultury często. To znaczy, żeby zaszczepić mowę nienawiści, żeby ona zadziałała, żeby ona się rozrosła, to musisz skorzystać z pewnej przestrzeni kultury, która jest w jakiś tam sposób podzielana czy powielana, na przykład do mitów albo do wyobrażeń. Tak się też wydarzyło w Rwandzie. To znaczy kolonizatorzy odwołali się do mitów, które już istniały, ale były to właśnie tylko mity, to były pewne opowieści, to była oral history, to była historia mówiona. Skąd się wziął król rwandyjski, przyszedł z daleka, skąd się wzięły wzgórze, dlaczego zwierzęta przestały mówić ludzkim głosem. I został wybrany element, na który zostało nadpisane dodatkowe znaczenie symboliczne. I to znaczenie symboliczne sugerowało, że ta grupa królów jest ważniejsza, bo pochodzi z grupy semitochemickiej, czyli została nadpisana ideologia rasistowska, do której przypisano jeszcze dodatkową symbolikę uzasadniającą dystrybucję władzy. To znaczy, żeby mowa nienawiści zadziałała, musisz wybrać element, który jest podzielany przez grupę. Następnie zaszczepić jakiś dodatkowy element symboliczny, nadpisać, czekać, a potem bardzo często to wykorzystuje się politycznie i oczywiście używa się już potem medii do tego, żeby kontynuować tą myśl, aby w określonym kierunku politycznym. Przypadek Rwandy jest zresztą o tyle ciekawy, że tam rzeczywiście użyto medium bardzo konkretnego, prawda? Stacji radiowej, która... W latach 90., a w latach 30. wprowadzono po prostu symbolikę określającą wygląd. A w przypadku antysemityzmu i tego, co działo się, czego kulminacją był Holokaust, jak to było budowane? To również media odgrywały wielką rolę. Oczywiście przede wszystkim prasa pisana, także w Polsce, mały dziennik, ale też radio. W III Rzeszy akurat takie masowe wykorzystanie radia do propagandy politycznej było jedną z innowacji technologicznych. Ja chciałbym wrócić do tego przypadku Astrid Lindgren, żeby trochę skomplikować ten obraz, bo oczywiście Astrid Lindgren była przekonaną socjaldemokratką i myślę, żeby przeżyła to, że z wielu jej wspaniałych powieści jedną czyta się w późniejszym wieku. Ale też nie ma problemu z tym, żeby takie książki wydawać z odpowiednim wstępem i podawać dzieciom z odpowiednim komentarzem. Tak? To jest dużo łatwiej, jak tłumaczymy, bo w przekładzie można przełożyć na język współczesny. Tak? Natomiast trudniej jest to zrobić z oryginałem. My w polskiej literaturze też mamy piękne książki, które używają nie zawsze poprawnego języka, na przykład powieści Janusza Korczaka, gdzie bardzo często są czarnoskórzy bohaterowie opisywani w języku, w jakim się pisało w latach 30., bez żadnej niechęci. I co ciekawsze, w tym języku polskim lat 30. takie obrazy murzynów, murzynków służyły bardzo często do budowania pozytywnych relacji dzieci z ich żydowskimi rówieśnikami. To znaczy, murzyn był takim bliskim odwzorowaniem jakby na innym przykładzie relacji społecznych, które te dzieciaki miały również w swoim życiu codziennym. Więc intencja Korczaka oczywiście, kiedy tak pisał, nie była taka, żeby budzić niechęć do osób czarnoskórych czy pochodzących z Afryki, wręcz przeciwnie. Natomiast dzisiaj oczywiście nie można takiej książki dawać dziecku bez odpowiedniego komentarza. I to naprawdę, myślę, może być po prostu rozmowa o tym, jak zmieniają się słowa i że słowa czasami mogą krzywdzić innych. I taka rozmowa, która opakowuje książkę, sprawia, że ona wręcz zyskuje na wartości. Wracając do antysemityzmu przedwojennego, pan wspomniał Polskę w jednym zdaniu z Niemcami. To znaczy, no jednak pewnie różnice pewne były. Tak, oczywiście, z tym, że to jest dosyć delikatna sprawa, dlatego że w Niemczech antysemityzm był przede wszystkim państwowy i to państwo wdrażało go, edukowało społeczeństwo, przygotowywało do takiej ludobójczej mobilizacji. Natomiast w Polsce antysemityzm cechował raczej społeczeństwo obywatelskie, to znaczy państwo było powściągliwe, policja raczej chroniła ludność żydowską przed pogromami. Prawie nie było antyżydowskich ustaw w polskim parlamencie, więc to była dosyć duża różnica. Natomiast jeśli chodzi o media i o język, którym się te media posługiwały, to oczywiście media to jest, tak jak dziś, były światowe. To jest bardzo ciekawe i bardzo chyba, nie wiem, być może zasadnicza różnica. To znaczy, czy jeżeli ten mechanizm państwa nie zostanie wdrożony, to ludobójstwo nie nastąpi? Czy są znane przypadki? Jeżeli pytasz mnie, bo to jest taki mit, że ludobójstwo w Rwandzie było ludobójstwem etnicznym i w ogóle to wyglądało jak rzeź i ludzie się zaczęli bić na ulicach, bo byli sąsiadami. To było ludobójstwo na tle politycznym oczywiście. Wynikało z długiego konfliktu militarnego. Ono, nie wiem, czy by się nie zadziało, ale tam się działy wojny przez cały czas na tle etnicznym, ale kiedy doszło do ludobójstwa, to było absolutnie na tle politycznym. I media, które zostały użyte w latach 90. było oczywiście kierowane przez partie radykalne, partię Hutu. Czyli to było niezbędne. Aha, okay. Czyli ja mówię, czy na poziomie dyskursu prywatnego przez cały czas ta myśl antytucji, czym hate speech się tlił, ale gdyby nie było mobilizacji politycznej na takim poziomie, trudno byłoby mówić o ludobójstwie na takiej skali, na pewno. Mówilibyśmy o wojnie. Z tym, że to jest trochę inny wymiar, tak? To jest etniczne, wymiar, polityczne, a państwo, społeczeństwo obywatelskie, tak? Bo istnieją też ludobójcze społeczeństwa obywatelskie i są takie przykłady ludobójstw, gdzie nie ma instytucji państwowych, a jakby sama organizacja społeczna podkręcona właśnie językiem, tak, bo to jest zawsze niezbędny element, stawia jednych ludzi przeciwko innym. No tak było z rzezią wołyńską. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na taki przykład tego... Tak, to jest dobry przykład. Państwowego wykorzystania mediów. Znaczy, tu mieliśmy do czynienia z czymś takim w PRL-u, prawda? Mieliśmy, nie wiem, kampanię antyniemiecka w pewnym momencie, prawda? Kampania antysemicka po 68 roku. Prawda? Poszukiwanie wrogów agentów Berlina, Londynu i CIA wśród przeciwników władzy ludowej i tak dalej. To były, czyli nie dochodziło do ludobójstwa, tak? Znaczy dochodziło do morderstw, to doskonale wiemy, ale to było uzasadnienie przemocy, tak? Znaczy uzasadnieniem przemocy czy w 68 roku, czy w kolejnej, przy okazji kolejnych protestów, zawsze była kampania medialna posługująca się językiem nienawiści, prawda? Mówiąca, że studenci powinni studiować, a nie protestować na ulicach, albo że jak w 76 roku robotnicy powinni pracować, a nie wychodzić na ulicę, bo to tylko wichrzyciele wychodzą. Chciałbym wrócić do tego pytania, które zadałem i które gdzieś nam bokiem przeszło, to znaczy o to, czy mowa nienawiści może dotyczyć poglądów, to znaczy, czy są takie poglądy, bo wiemy, że ograniczanie, czy wprowadzenie pojęcia zwalczania mowy nienawiści jest formą cenzury i mamy tego świadomość, jest formą ograniczenia naszej wolności wypowiedzi. Ale czy istnieją poglądy, których może dotyczyć mowa nienawiści, czy ona dotyczy wyłącznie ludzi? Poglądy prywatne, z dyskursu prywatnego, z domowego dyskursu? Z jakiegokolwiek, nie wiem, domowego albo publicznego. To znaczy, krótko mówiąc, czy jeżeli ktoś ma pogląd taki, że że wszyscy muzułmanie są terrorystami, czy to jest mowa nienawiści i wyraża ten pogląd? Czy to jest mowa nienawiści, czy to jest po prostu pogląd? Zostanie chyba, zależy w jakim kontekście, przed jakim forum zostanie wypowiedziany. W historii mamy takie przykłady mowy nienawiści, która się chowa za formą poglądu. I na przykład w historii antysemityzmu takie zdania jak to, że Żydzi porywają dzieci na mace, albo to, że współcześni Żydzi wciąż ponoszą odpowiedzialność za zabójstwo Jezusa. To są takie poglądy, tak, mm-hmm. Można powiedzieć, że to są poglądy, które... Bo to nie dotyczy konkretnego człowieka, prawda? Tak, które... To dotyczy jakiegoś zjawiska. Ma pewien cel odebrać człowieczeństwo, albo odebrać prawo do mówienia, albo prawo do istnienia w przestrzeni jakiejś tej grupie osób. Więc te poglądy są oczywiście elementem takiej mobilizacji charakterystycznej dla mowy nienawiści. Co nie znaczy, że całą mowę nienawiści da się uregulować jakby za jednym zamachem. Tak? Wiemy, że to jest szukanie równowagi między prawem do wolności słowa, które nie jest absolutne. Tak? W żadnym kraju na świecie wolność słowa nie jest absolutna. Jeśli ktoś wejdzie do teatru, krzyknie pożar, pożar, wybuchnie popłoch i kilka osób będzie zmiażdżonych, to nie powiemy, że to było skorzystanie z wolności słowa, tylko to było spowodowanie śmierci iluś tam osób. Więc wolność słowa wszędzie jest jakoś regulowana, także po to, by chronić godność jednostek i godność jednostek należących do grup, które są z tym. Oczywiście cała rozmowa polega na tym, czy cała debata polega na tym, w jakich granicach, tak, prawda? W jakich granicach chronimy, czy w jakich granicach ograniczamy wolność słowa. W jakich granicach i jakimi metodami? Czy na przykład chcielibyśmy wprowadzić cenzurę prewencyjną internetu, żeby unikać wypowiedzi krzywdzących jakieś grupy ludzi? To jest bardzo trudne pytanie. I nawet osoby, które są bardzo zaangażowane w zwalczanie mowy nienawiści, mogłyby się tutaj zatrzymać i powiedzieć, nie, cenzura prewencyjna w tym przypadku nie. Wprowadźmy mechanizmy usuwania takich treści, jak się już pojawią. Mhm. A co zrobić w takich przypadkach, w których coś, co wygląda na mowę nienawiści, jest prawdą? To znaczy to, że Żydzi porywają dzieci na mace, nie jest prawdą. Ale to, że w Afganistanie poziom służby zdrowia jest znacznie niższy niż w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech. I w związku z tym Afgańczycy, którzy przybywają do Europy jako uchodźcy, mogą być osobami chorymi i mogą, używając słów klasyka, roznosić zarazki. Co zrobić z taką sytuacją? Czy mamy się wstrzymać i mamy nie mówić o tym, że Afgańczycy mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, czy mamy to powiedzieć, narażając się na to, że zostaniemy oskarżeni o mowę nienawiści? No zależy jak to powiesz, tak? To po prostu możesz powiedzieć, że przyjeżdżają... Ty sobie zdajesz sprawę, ja sobie też zdaję sprawę, że każdym razem, kiedy wracamy z rejonu konfliktu, pierwsze co robimy, idziemy do szpitala chorób tropikalnych, gdzie leżymy tydzień, bo przywozimy jakieś choroby pasożytnicze. I możesz powiedzieć, że przyjeżdża osoba schorowana, potrzebująca pomocy, potrzebująca wsparcia. Schorowana, potrzebująca wsparcia. Samo słowo zaraza, odnoszące się do zarazków, jest tak głęboko zakorzenione w dyskursie antysemickim, jest w ogóle tak głęboko zakorzenione w mowie nienawiści, w korzeniach mowy nienawiści, te całe koncepcje nozologiczne właśnie. Więc one są bardzo niebezpieczne. Jakbym w życiu nie użyła takiego sformułowania. On od razu naraża na myślenie, że za kim stoi intencja. Więc to nie jest kwestia tego, jakby, że mówisz o jakiejś rzeczywistości, tylko jak o niej mówisz. Z tym, że oczywiście to nie jest taka wypowiedź, której należałoby zakazywać. Ja się zgadzam, że to jest przykład mowy nienawiści, natomiast jest to raczej przypadek, w którym można polemizować z takimi wypowiedziami racjonalnymi argumentami. Jeśli spojrzymy na to, skąd się biorą zarazki, które naprawdę nam zagrażają, to one się biorą nie dlatego, że ktoś je przywozi, tylko biorą się stąd, że coraz więcej bakterii jest opornych na antybiotyki, a ta oporność na antybiotyki jest produkowana przez przemysłową hodowlę zwierząt, tak? I to jest główne zagrożenie epidemiologiczne tak w dłuższym okresie dla naszych społeczeństw związane z wyczerpywaniem się antybiotyków. To jest coś, co my sami sobie robimy, tak? Hodując, trzymając zwierzęta w wielkich fermach i szprycując je antybiotykami. No, jest taki przykład też z Polski. Wiemy, że jest taka grupa społeczność, od których jest jedna choroba, która jest niebezpieczna. To jest przykład, który dał Adam Ostrolski. Bardzo wielu bezdomnych w Polsce choruje na gruźlicę, która jest nieleczona, jest odporna na wszystkie antybiotyki, ze względu na to, że to są osoby, które najczęściej nie doleczają tego do końca, sporadycznie korzystają z pomocy medycznej itd. I teraz pytanie. Tutaj się zgodzę z przedmówczynią, tak? Znaczy, pytanie, jaką mamy intencję, tak? Bo jeżeli jesteśmy w stanie tą samą informację przekazać, słuchajcie, no, pomóżmy tym ludziom, zaproponujmy jakieś działania lecznicze, uruchommy program społeczny, rządowy i tak dalej na rzecz walki z prątkami gruźlicy wśród takich osób dla ich dobra i dobra całego społeczeństwa. A można o tym mówić po to, żeby budzić niechęć do tych ludzi, czy tą naszą dzisiaj tytułową nienawiść, prawda? Jeżeli weźmiemy sobie okładkę, świeżą okładkę jednego z tygodników, na których widzimy, prawda, osoby chore o dosyć arabskim wyglądzie, to nie ma chyba najmniejszej wątpliwości, jaka to jest intencja. Tak? Tutaj nie chodzi o rozwiązanie problemu, nie wiem, wyślijmy lekarzy do obozów uchodźców, żeby tych ludzi wyleczyć, tylko chodzi o sianie niechęci do tych ludzi, budzenie lęku przed uchodźcami, stworzenie takiej zbitki pojęciowej, prawda, uchodźca zarazki, uchodźca coś niebezpiecznego, kolejny argument, żeby ich tutaj nie wpuszczać, no bo wiadomo, terroryści, a teraz się jeszcze okazuje zakażenie, że roznoszą zarazki. Chorobami. I tu nie chodzi o to, żeby poinformować czytelników, o, są ciekawe badania, tak, tylko chodzi o wytworzenie pewnej atmosfery. W tym wypadku akurat, o którym Michał wspomina, no, to jest, to znaczy to odniesienie, o którym mówiła Małgosia, prawda? Znaczy tu mamy dokładnie odniesienie do mediów przed wojną, nie mediów niemieckich na przykład, prawda? Też rwandyjskich. W ogóle ta zaraza, ta nieczystość, bo to jest ta kategoria nieczystości, jest powielana. Znaczy w tych porównawczych studiach nad ludobójstwami, czy nad zbrodniami masowymi przeciwko ludzkości, słowo zaraza pojawia się i nieczystość pojawia się bardzo często. Dobrze, to zejdźmy teraz z poziomu teorii, antropologii i tak dalej, tylko powiedzmy o tym, co się w Polsce dzieje. Czy to, co się w Polsce dzieje, to jest obrzucanie się mową nienawiści w tych najbardziej jaskrawych przypadkach? Czy to, co żeśmy sobie zafundowali przez ostatnie 2 lata, to jest wyłączanie całych sfer społecznych, odmawianie im prawa do obecności w debacie publicznej? Myślę, że dłużej, że to nie można powiedzieć, że to jest kwestia ostatnich 2 lat. To właściwie to nie wiadomo, kiedy zacząć, ale na pewno nie są to tylko ostatnie 2 lata. Ja pamiętam kilka lat temu pewien tygodnik też umieścił okładkę z pewnym politykiem nielubianej przez siebie partii w kamizelce, w takim kaftanie bezpieczeństwa. Umieścił w turbanie. Natomiast na Facebooku przeczytałem takie komentarze, że trzeba było nie w turbanie, tylko w kaftanie bezpieczeństwa, żeby pokazać, jaki on jest niebezpieczny. I to pokazuje, że już od jakiegoś czasu mamy taką skłonność do posługiwania się niechęcią, czy podejrzliwością, czy obawami, jakie budzą w społeczeństwie osoby chore psychicznie, do tego, żeby delegitymizować przeciwników politycznych. I to tak naprawdę w mniejszym stopniu uderza w tych przeciwników politycznych, bo oni sobie poradzą. Tak jak ktoś jest posłem, ministrem, funkcjonariuszem partyjnym, co ma duże zaplecze i jakby zasoby, wsparcie, żeby z tym żyć. Natomiast to uderza w tysiące ludzi, którzy na co dzień zmagają się z chorobami psychicznymi, próbują żyć, funkcjonować w społeczeństwie, zależy im na ich godności i mają prawo do tego, żeby budować sobie normalne relacje społeczne, normalne życie, na ile potrafią. I to jest coś, co w walce politycznej ginie, tak, że wydaje się, że jak się powie, że ktoś jest chory psychicznie, że ktoś jest wariatem, to się mu tak dopieprzy i to tak jemu zaszkodzi. Może zaszkodzi, może nie, ale koszty związane z potwierdzaniem... Zaszkodzi bardziej chorym psychicznie. Tak, stygmatyzacją tej grupy są naprawdę katastrofalne. Może możemy polecić, bo to był świetny tekst, tak, Rzecznika Praw Obywatelskich z 2016 roku, Adama Bodnara. I myślę, że go można znaleźć spokojnie w internecie i go po prostu przeczytać, bo to jest bardzo krótka, bardzo dobra analiza. W 2016 roku, właściwie zanim rozpętał się język, zanim się uaktywnił po prostu bardziej. To znaczy, to pewnie prawda, że ja mówię tutaj o wyborach, o kampanii wyborczej 2015 roku, dlatego że ta kampania w takim, powiedziałbym, stopniu bardzo skrajnym pokazała, czy wypuściła pewne elementy słowne do naszej debaty, ale być może one były znacznie wcześniej, to znaczy przecież one były od 2010 roku się zaczęło dziać, prawda? Zwłaszcza po kampania wyborcza zawsze jest katastrofie okazją, smoleńskiej. Kampania wyborcza zawsze jest okazją do tego, żeby się aktywizowały takie dyskursy. Mi się przypomniała sytuacja troszeczkę inna, też kampanii wyborczej, czyli w Stanach Zjednoczonych. I opisywał to niedawno w Rzeczpospolitej w Plusie Minusie Krzysztof Kłopotowski, pokazując, na czym polega problem z językiem Donalda Trumpa. I on od razu na początku postawił tezę twardą, że on nie uważa, żeby Donald Trump był antysemitą. Jego córka przeszła na judaizm. Nie uważa, żeby on był nacjonalistą, ani nic takiego. Natomiast pokazał, jak kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych obudziła środowiska, które mają takie poglądy. Mhm. Tak? Znaczy, jak pewne hasła używane w kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych doprowadziły do tego, że ludzie, którzy mieli poglądy skrajnie rasistowskie w Stanach Zjednoczonych, podnieśli głowy, tak? I powiedzieli, o tak, rzeczywiście, musimy tych wszystkich brudasów imigrantów wyrzucić, postawić mur, tak? Że o, skoro on mówi, że America first, to znaczy, że wszyscy inni są gorsi, tak? I rozbudził nacjonalizm a wiemy dobrze, że w Stanach Zjednoczonych są pewne środowiska, które się uwielbiają przypominać czasy segregacji rasowej i odwoływać się do rozmaitych faszystowskich symboli czy sympatii. I to też jest bardzo ciekawe zjawisko, prawda? To, co właśnie Krzysztof Kłopotowski opisał. Znaczy, że polityk nie musi wprost wyrażać takich poglądów, tak? Ale może wywoływać pewne emocje, które są wykorzystywane. Tak jest. No ale to jeszcze dalej się możemy cofnąć, no bo pamiętamy czasy lata 90., kiedy ludzie, którzy w tej chwili traktowani są jako bohaterowie i być może słusznie, no też odwoływali się na przykład do antysemickiej retoryki czy do antysemickich uczuć wśród Polaków, prawda? Po 2010 roku mamy sytuację, w której czy jeszcze przed 2010, kiedy to, co się nazywa dzisiaj słusznie czy niesłusznie przemysłem pogardy, miało swój czas, prawda? To znaczy bardzo silna i bardzo taka niewybredna krytyka niektórych polityków, zwłaszcza Lecha Kaczyńskiego. Także to wszystko żeśmy przeżyli, ale czy my dochodzimy do jakiegoś momentu kulminacyjnego, czy jest coś takiego, co waszym zdaniem powinno nas szczególnie niepokoić w tej chwili? Myślę, że hate speech jest takim mechanizmem niezwykle dynamicznym, adaptującym się bardzo łatwo. I ja nie wiem, czy to jest punkt kulminacyjny. Powiedział, że to jest kolejna fala przekształceń. Nie powinniśmy być po prostu ostrożni. Znaczy, tak jak mówisz, że na początku lat 90. dyskurs był używany, teraz przekształca się bardzo łatwo w islamofobię. dyskurs antysemicki. Tego, albo nawet łączy się z dyskursem antysemickim, tak, to wydarzenia z, znaczy jest, z Wrocławia. Jest kilka, tak, tych nurtów, prawda? Bo jest, no, to się zmienia, to jest krytyka, to się uchodźców, ale to jest, przecież my między sobą się nie stosujemy mowę nienawiści, prawda? Wystarczy, że ktoś jest, że ktoś ma inne poglądy i mu odmawiamy prawa do uczestnictwa w, nie wiem, w debacie publicznej, czy prawa bycia Polakiem. I tutaj mamy wrażenie, dotykamy zjawiska, które pozornie nie jest z tym związane, ale mam wrażenie, że konsekwencją tego zjawiska jest wzrost mowy nienawiści. Znaczy, to jest kwestia takiego głębokiego upolitycznienia czy upartyjnienia naszego życia codziennego, które ma jedną bardzo poważną konsekwencję. Znaczy, po pierwsze, w sytuacji, w której kolejne dziedziny życia stają się przedmiotem już nawet nie politycznego, ale partyjnego sporu, bo ja nie uważam, żeby słowo polityczny było epitetem. No, wiele spraw w naszym życiu jest politycznych i to nic z tym złego. Ale jeżeli one stają się partyjnym łupem, no to wtedy zaczyna być problem. Tak? Znaczy, jeżeli mamy kwestię tego, że już nie tylko historycy są prawicowi i lewicowi, ale też wiemy, że mamy przy okazji tego, o czym mówiłeś, czyli katastrofy smoleńskiej, okazało się, że mamy fizyków, którzy są pisowscy i fizyków, którzy są niepisowscy, tak? Czy matematyków, czy mechaników, mm-hmm, i tak dalej, i tak dalej. Ale to zjawisko ma jedną bardzo poważną konsekwencję. Znaczy coraz mniej jest autorytetów uznawanych przez obie strony. Tak? Znaczy dzisiaj byłoby bardzo ciężko wskazać takie miejsce, czy taką osobę, która przez wszystkie spory stronu partyjnego jest uważana za powszechny autorytet. Mam wrażenie, że od czasu śmierci Jana Pawła II Kościół coraz mniej pełni taką rolę właśnie takiego niezależnego arbitra. A teraz jest taka konsekwencja. Jeżeli nie ma się do kogo odwołać, tak, znaczy nie ma kogoś takiego, kogo obie strony szanują, to ta wojna jest jeszcze głębsza. Tak? Znaczy, jeżeli nikt nie jest w stanie powiedzieć, słuchajcie, uspokójcie się, porozmawiajcie, dogadajcie się w jakiejś tam sprawie, to ta wojna staje się gorsza i ta nienawiść się gdyby rośnie. Mnie się wydaje, że wszyscy prezydenci, przynajmniej od czasów Aleksandra Kwaśniewskiego, bywali przedmiotem niewybrednych żartów. Olej Wałęsa też. Jakoś najmniej to zapamiętałem. Natomiast to, co teraz jest rzeczywiście wyjątkowe, to nawet nie tyle podgrzanie temperatury sporu, co zanik przestrzeni wspólnych. Czyli jest coraz mniej takich przestrzeni, takich instytucji, takich mediów, gdzie osoby o różnych, sprzecznych, często radykalnie różnych poglądach mogłyby się spotkać i w cywilizowany sposób ze sobą debatować. I wbrew pozorom to ma bardzo duży związek z tym rozpowszechnieniem mowy nienawiści, bo mowa nienawiści to są takie zawołania, takie hasła, które jakby ułatwiają życie w sytuacji, kiedy nie ma przestrzeni autentycznej debaty. I tu musimy skończyć niestety. Bardzo mi przykro, bo moglibyśmy dalej dyskutować i pewnie wrócimy do tego tematu jeszcze. Adam Ostolski z Krytyki Politycznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Michał Szułdrzyński z Rzeczpospolitej, Małgorzata Wosińska, antropolog ludobójstwa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dziękuję Państwu bardzo. Iwanka Kunewa, Natalia Grzeszczyk, Dariusz Rosiak i jeszcze Jacek Klaif na koniec. A czy przyroda kolebka myślała kiedyś dokładnie, po co jej wielkie mamuty? Ani wygląda to ładnie, ani z nich skóra na buty. Nie ma co pytać koledzy, robiła i tak jej wyszło. Nikt nie wymyślał specjalnie tego, w czym żyć nam przyszło. Uprzedzam o tym lojalnie. Jeden jest rytm, jeden rytm, jeden jest węgiel i tlen. Zwykłą losu koleją praca, posiłek i sen. Praca, posiłek i sen. Jeden przypada na dzień, świt jeden, jeden zmrok. Pierwsi się łudzą nadzieją, a drudzy równają krok. A drudzy równają krok.